Вы слухаеце радыё Свабода. У пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Хвіліну праз 15 дайджэст начной свабоды. А зараз перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня архівісткі Вольгі Бабковай. Яе тэма: ці памятаюць нашчадкі пра тэстаментную культуру сваіх продкаў. Для мікрафона Александр Байчун. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Вольга Бабкова. Крытыкі называюць яе самым паэтычным гісторыкам сучаснасці. Вольга нарадзілася ў Менску, закончыла гістфак БДУ. Усё сваё жыццё яна працуе ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. Займаецца познім сярэднявеччам, канец 16-го, пачатак 17-го стагоддзяў. Я гісторыю бачу хутчэй праз літаратуру. Часам жыццё тэрміналагічна вызначыць немажліва. Праца такая дастаткова містычная, таму што мы практычна штодня ажывляем людзей, ад которых ужо не засталося нават надгробкаў. Цягам тыдня Вольга Бабкова расказвала слухачам свабоды пра тое, якімі ёй бачацца беларусы мінуўшчыны, дзялілася сваімі назіраннямі за сучаснікамі. А напрыканцы замовіла журналістам падрыхтаваць перадачу на тэму: ці памятаюць нашчадкі пра тэстаментную культуру сваіх продкаў? Чаму менавіта пра гэта? Вывучаю шляхецкія тэстаменты. За нязвыклай на першы погляд назвай хаваецца дакумент з выкладаннем апошняй волі чалавека перад смерцю. А гэта значыць дакумент, які тычыцца кожнага чалавека. На тэстамент можна глядзець з рознага гледзяшча, напрыклад, з эканамічнага, з гледзяшча вывучэння сямейных дачыненняў, вызначэння веравызнання, а таксама з гледзяшча гісторыі ментальнасцю. Стаўленне да смерці – адзін з падставовых крытэрыяў вызначэння чалавечай асобы. Як бы не шкода было разведвацца з гэтым светам, з назбіранай за жыццё маёмасцю, сямейнікамі, чалавек адкрыта глядзеў смерці ў вочы, складаючы свой апошні прыжыццёвы акт. Складаў часам, не шкадуючы словаў, каб згадаць каханых людзей, каб апісаць свет, які даводзілася пакідаць, і які на парозе вечнасці выглядаў як прывідны, мізэрны, адменны. Чалавек, складаючы тэстамент, найперш клапаціўся пра сваю сям'ю, каб не пакінуць іну спадчыну сварак, звадаў ды вархолу. Распісвалася ўся маёмасць, ад маёнкаў і ўпрыгожванняў да борцяў з пчоламі, тасьмы ды пярэстай каровы. Прадумана выбіралася месца апошняга прытулку. І ўсё гэта пісалася са спадзелам на хуткае з мёртвых устанне, на блізкае каралеўства нябеснае. Пісалася людзьмі бачнымі, то бок мудрымі, і якія пачувалі сябе гаспадарамі, падобна не толькі маёмасці, але і лёсу. Сярод такіх выбітных асобаў, напрыклад, славуты Тадэуш Касцюшка. За некалькі месяцаў да смерці ён агучыў сваю апошнюю волю. Глыбока ўсведамляючы, што прыгонніцтва знаходзіцца ў супярэчнасці з законам прыроды і дабрабытам народаў, гаворыцца ў тэстаменце, сім зацвярджаю, што знішчаю яго зусім і на вечныя часы ў маім маёнтку. Прызнаю такім чынам усіх жыхароў вёскі, прыналежнай маёнтку, свабоднымі грамадзянамі і неабмежаванымі гаспадарамі угоддзяў. Дарэчы, сваю амерыканскую маёмасць Тадэуш Касцюшка перадаў, цытую, майму сябру Томасу Джэферсону, каб ён поўнасцю выкарыстаў яе на выкуп неграў і на дараванне ім свабоды ад майго імя. Добра вядомае беларусамі завяшчанне славутага Канстанціна Сімонава: пасля крэміравання рассеяць попел на Буніцкім полі. Там у 1941 ён на ўсё жыццё быў уражаны салдацкім подзвігам абаронцаў Магілёву. Аднак гэтыя прыклады жыцця славутасцяў. Ну, а якое месца займае тэстамент у жыцці шарагоўцаў? На гэтае пытанне шукаў адказы наш магілёўскі карэспандэнт Алесь Асіпцоў. Гісторыкі сцвярджаюць, за часамі магдэбургскага права тэстамент, ці як яго яшчэ называлі ў нашым краі духоўніца, быў найважнейшым атрыбутам індывідуальнасці чалавека, яго права свабодна вызначаць лёс сваёй уласнасці. Тэстамент і магдэбургскае права – это слово синонімы ўвогуле. Это прыналежнасць да еўрапейскай пісанай культурнай традыцыі, да прававой еўрапейскай традыцыі. В тэстаменце адлюстравана жыццё вольнага гаспадара, яго эстэтычныя выяўленні, яго стаўленне да багацця, яго стаўленне да блізкіх і далёкіх яму родзічаў, зазначае магілёўскі гісторык Ігар Марзалюк. Паводле суразмоўцы, прывілей на складанне тэстаменту мелі найперш жыхары беларускіх магдэбургскіх гарадоў, незалежна ад саслоўнай прыналежнасці, а таксама шляхта. Сучасны тэстамент – гэта тры старонкі сухога юрыдычнага тэксту. У адной з натарыяльных кантор Магілёва паведамілі, што людзі не дужа актыўна звяртаюцца по гэтую паслугу. Недвижимость в основном. Больше всего они ориентируются на то, что соседи сделали. Вот мне соседка сказала, вот надо делать. А и начинаешь объяснять, что если вы хотите составить завещание на всех детей, то его нет смысла составлять, потому что что по завещанию, что по закону документы потом оформляются одинаковые. Ну вот соседка составила, и я хочу. Ну хотите, пожалуйста, мы тогда не отказываем. Распавіла супрацоўніца нотарыяльнай канторы. Яна не прыгадала выпадкаў, калі б людзі, акрамя размеркавання маёмасці сярод родзічаў, згадвалі ў завяшчанні, напрыклад, царкву. А што, дарэчы, адбываецца ў гэтым сэнсе ў ёй самой? Якое месца адведзенае тэстаменту, скажам, у праваслаўных? У Магілёўскім храме святых пакутнікаў Барыса і Глеба патлумачылі, у праваслаўі няма традыцыі складання маёмаснага завяшчання, ёсць духоўнае настаўленне. Традиции скорее нищих и обездоленных. В основе всего этого лежит любовь. Вера, благочестие, любовь. Вот в этом-то смысле эти духовные совещания составлялись. У іудэйскай традыцыі асноўным атрыбутам спадчыннасці заўжды была кніга. Пра гэта кажа Габай, стараста Магілёўскай сінагогі Сымон Глаштейн. Сённяшняя габрэйская грамада, яна шчаслівая тым, што ёсць багаж папярэдніх пакаленняў, які можна выкарыстоўваць і такім чынам аднаўляць сваё жыццё. Усе мае суразмоўцы ўпэўненыя, па меры таго, як у нашае жыццё будзе вяртацца цывілізаванае разуменне прыватнай уласнасці, не толькі матэрыяльнай, але і духоўнай, стаўленне да тэстаменту, завяшчанне, настаўленне будзе таксама мяняцца. Мяняцца з ім будзе і стаўленне да людзей, сваіх родзічаў і блізкіх. Прашу пракаментаваць сюжэт грамадскага рэдактара тыдня архівіста Вольгу Бабкову, на замову якой і падрыхтаваная гэтая тэматычная перадача пра тэстаментную культуру беларусаў. Сучаснаму чалавеку, напэўна, ёсць чым ганарыцца. Навука ў шмат дасягненняў, асабліва ў тэхнічнай сферы. Там адбываецца відавочны прагрэс. Людзі шмат чаму навучыліся, усё окей. Развучыліся толькі пісаць тэстаменты. Велізарная еўрапейская традыцыя, якая бярэ пачатак з антычнасці, якую шанавалі нашыя продкі, сышла да рэшты. Варта завярнуць у натарыяльную кантору. Сярод узораў дакументаў ад продажы гаражоў, лецішаў, гэтак далей, можна ўбачыць і ўзор сучаснага тэстаменту. Завяшчанне. Вялікі пласт культуры ўвабраўся ў 5-6 функцыянальных сказаў. Маўляў, я такой-то, такой-то, пражываючы там-то і там-то, аставляю таму-то і таму-то, што-то. І што галоўнае, нельга выйсці за рамкі гэтага убогага па духу фармуляра. Ад вялікай традыцыі застаўся пшык, ад вялікай культуры – слёзы. Другія прыярытэты, напрыклад, тэлевізор з ягоным пажыраннем чалавечага часу, там увесь час гаворыць пра смерць іншых. Навошта псаваць настрой думкай пра сваю? У жыцці чалавека часам можа наступіць перыяд, калі пачынаюць адбывацца перамены, непадуладныя яму. Так мне само давялося гэтым летам напісаць свой тэстамент. Адзінае, што ў мяне ўдалося скрануць з мёртвай кропкі, дык гэта напісаць свой тэстамент па-беларуску. Мне ўгаворывалі не рабіць гэтага, каб не ускладняць працэс. Здаецца, атрымаўся прэцэдэнт. Тэстаментная культура ад часоў Вялікае княства фармавалася продкамі сучасных беларусаў разам з тагачаснымі літоўцамі і палякамі. Ці захавалі іхныя нашчадкі колішнія высокія традыцыі? Слова Сергею Астраўцову. Пытанне пра спадчыну я першаму задаў Марыку Малюхніку, польскаму дыпламату, які займаецца пытаннямі культуры ў генконсульстве Польшчы ў Горадні. Бываюць людзі, каторыя яшчэ этой формай пользуюцца. Канешна, яна ўжо такая без обліку літаратуры. Форма очень проста. Такой тэстамент хватае просто заверыць у нотарыуса, і ён дзейсцвітэльны. Да? Если кто-то думае пра будучае, пра сваіх дзяцей, там внука, вот часта это дзівае. А если нет, ну то сам закон рэгулюе. Але цяжка сказаць, колькі людзей прытрымліваюцца традыцыі і абавязкова складае загадзя свой тэстамент. А хто гэтага дня робіць, кажа Марык Малюхнік. Карацей, у Польшчы існуюць законы, што датычаць вызначэння спадчыны, бо такую важную справу нельга пускаць на саматёк. Правда, заважае дыпламат, у жыцці бываюць розныя сітуацыі. Ну, если он хочет по-другому распределить, закон он не твёрда. Если есть его воля, он вообще всё мог кому-то другому. Дарус Янейка жыве ў Друстеніках. Што ён думае пра бацькоўскую спадчыну? Справедлівасць она какая? Как Бог даст, так я справедлива. Если отец любит своего сына, он ему все подарит. Дарис, вот я почув, что вы працуете в музее Чарлёніса, да, в Друстеніках. Случилось. А скажите, какое завещание было у Чарлёніса, кому достались картины его? Знаете, это было сложное время, потому что Литва только независима стала. Все картины выкупили у жены Чарлёніса. И она не пошкодовала все продать? Ну, нет. Но она стала богатой после этого? Ну, по тем временам она не бедствовала, точно. Деньги не важные, да? Остались картины в Литве, и все хорошо. Все картины Чарлёніс завещал своей жёнце. Были дети у него? Он, когда умер, он знал, что будет у него ребенок, да? Но он его не увидел. Дочь у него была. У эфиры «Радио Свобода». С вами Александр Байчун. Мы працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня архівіста Вольгі Бабковай, Ці памятаюць нашчадкі пра тэстаментную культуру сваіх продкаў? З папярэдніх сюжэтаў высвятляецца, не толькі ў беларусаў, аднак і ў суседніх краінах яна перацярпела значнай трансфармацыі і цяпер у асноўным звілася выключна да размеркавання маёмасці паміж сваякамі, да таго, дзе пахаваць нябожчыкам. Што ж тычыцца дэкларацыі ў тэстаментах пытанняў веры, грамадскай светапогляднай пазіцыі, як тое выяўлялася, напрыклад, ва ўжо згаданай намі апошняй волі Тадэуша Касцюшкі, дык гэта няма наагул. Чаму так здарылася, высвятляла Юлія Рымашэўская. Этнакультуролег Антаніна Хатынка лічыць, што само паняцце тэстаменту гістарычнае, гэта частка нашай духовай і матэрыяльнай спадчыны. Тэстамент это нейкая адметная з'ява для нашай прасторы, для прасторы балта-славянскай. Частка нашай культуры, культуры такой княжай, шляхецкай, набытак нашых старых родаў магнацкіх, так яны азначалі усё духовае багацце і багацце праз дух здабытае ўжо ў матэрыяльных каштоўнасцях, якое перадавалася з пакалення ў пакаленне. Як страцілася вот эта сама з'ява, так яно і сышло слова. І вот напамін вельмі добры ва Владзіміра Жылкі на пачатку ўжо 20-га стагоддзя, і ён зрабіў свой тэстамент. Гэтакі своеасаблівы літаратурны запавет, ведаючы, што мала засталося, як рэпрэсавалі. Ну, але гэта ўжо вобраз хутчэй. На думку спадарыні Хатынкі, нельга недаацаніць духовую сутнасць панятку тэстаменту. Слова вельмі ёмкае, сам панятак ён трымаў повесць пакаленняў, і гэтая з'ява як бы веставала пра тое, што ёсць пераемнасць традыцый і нейкіх каштоўнасцяў матэрыяльных, фінансавых і найперш духовых. Духовая пераемнасць занатоўвалася ў гэтых тэстаментах, яно ж яшчэ ў казках зафіксавана. Прычым у казках не толькі нашых, а такіх агульнаіндаеўрапейскіх. Практычна ва ўсіх пабытовых казках ёсць сюжэты, дзе бацька перадае нейкія запаветы сыном. Філозаф Валянціна Кудовіч кажа, што паняцце тэстаменту страчана было з прыходам савецкай улады. Здарылася вот кастрычніцкі пераварот, маёмасць асабістая ператварылася ва ўсенародную, агульную, і ў спадчыну не было чаго перадаваць. Матэрыяльнае пацягнула за сабой і духовае, разважае Валянціна Кудовіч. Мы апынуліся ні з чым не звязаны, ні да чаго не прывязаны. Мы ў пэўным сэнсе, у звязку з гэтым, голыя людзі. Нас нішто, акрамя нашай апранахі, не атуляе і нішто не трымае. У рабочага няма айчыны, да, на каміты лозунг бальшавікоў тых часоў. Але ў нас не толькі айчыны няма, але і няма таго, што ўвогуле робіць чалавека большым за самого сябе. Святар Александр Шрамко лічыць, што культура разумення тэстаменту цяпер у Беларусі у заняпадзе. Нават былі такія выпадкі, калі казалі, што чалавек не хацеў, каб яго адпівалі, ідуць да ў царкву і просяць, каб адпелі, хаця дзесьці пахавалі там. Адносіцца да гэтага не вельмі сур'ёзна так вот. Так што я так думаю, што пакуль што гэтай культуры няма. Не ведаю, можа такія, каб развіваліся чалавечыя стасункі паміж людзьмі, больш паважлівыя. Можа гэта таму так у нас, што мы так вот абыякавыя да нашага мінулага, абыякавыя, і так жа глядзім на будучыню, так абыякава, што там будзе, то не важна. Мы самі забылі сваіх продкаў. І яны забудуць. Так от чалавек і жыве адзін у сваім часе. Няма такой звязкі паміж людзьмі ў часе. Развіваць гэтую сувязь асобна, неяк культываваць бессэнсоўна. Гэта толькі частка светаўспрымання чалавека цалкам, даводзіць айцец Александр. Любіць Бога, любіць бліжняга, дзве запаведзі, так? Ты калі яны будуць рэалізоўвацца, то яно ў якасці прадаўжэння будзе мець і гэтыя тэстаменты таксама. Прашу падсумаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня архівіста Вольгу Бабкову, якая прапанавала журналістам свабоды даследаваць, ці памятаюць нашчадкі пра тэстаментную культуру продкаў. Яшчэ пакуль проста вот, ну, не абнаружыла нідзе ніякіх згадак пра існаванне такіх нашых сучасных форм, разгорнутых, глыбокіх, з которых закладзена думка. Можліва, гэта занадта прыватная з'ява. Як вам бачыцца, што будзе далей? Ну, пакуль я не бачу такіх вось праяваў, якія б давалі мне спадзевы да змянення гэтай сітуацыі. Ну, вот цікава, што в тым же нашым архіве зараз рыхтуецца да выдання зборнік сярэднявечныя тэстаменты. І там будзе надрукавана 110 узораў таго, як сярэднявечная шляхта ставілася да свайго апошняга дакумента ў жыцці. Можа быць, такім-то чынам і гэта стане такім невялічкім штуршком. Ведь многія людзі, калі задаеш пытанне, нават не ведаюць, што такое тэстамент. Многія людзі просто не думаюць пра вечнасць. А ведь па вялікім рахунку усё актуальнае менавіта ў вечным. Можа, варта было б дыскусію пра гэта пачаць? Можа быць. А па вялікім рахунку гэта не можа не закрануць, таму што гэта тэма, которая не можа не хваляваць кожнага. Гэтая тэма ніколі не можа сысці, таму што ну, смерць, яе не трэба баяцца, пра яе трэба думаць, таму што менавіта яна надае гэтаму жыццю адчуванне, ну, скажам, цуда гэтага жыцця. Мы тут жывём не вечна. Грамадскім рэдактарам на гэтым тыдні была архівістка Вольга Бабкова. Званкі на свабоду. Слухаю свабоду кожны дзень, раніца і вечар. Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць. Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі. Вашыя водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалі начной свабоды. Сёння з вамі Вячаслаў Ракіцкі. Цягам наступнай гадзіны будзем слухаць найбольш цікавыя з майго гледзішча матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры радыё Свабода на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, таксама доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. У панядзелак на наступны дзень пасля дзядоў госцем начной свабоды быў паэт Уладзімір Некляеў. Натуральна, што адной з тэмаў гутаркі было месца дня памяці продкаў у жыцці сучаснага чалавека. Таксама паэт разважаў пра свабоду творчасці. А перад размовай гучала адна з песень на словы Уладзіміра Некляева. Купальскія, а мой вянок за вас травок, за плыву вір закружаны, ды плыву з вады вянок, той, хто мне лёсам суджаны. На Івана, на купалу давіцца, я гадала, чаравала мне пашаціла ў жыцці, пятку папараць знайсці. Я зачарованай вады з маім абраным выпіла. Цяпер са мною назаўжды той, хто вянок мой вылавіў, хто ўзяў мяне і на руках панёс у травы пахкія, хто ў зачарованых лясах знайшоў мне кветку папара. На Івана, на купалу давіцца, я гадала, чаравала, мне пашаціла ў жыцці, пятку папараць знайсці. Уладзімір, ваша літаратурная маладосць прыпала на час, калі ўлада, ну тады гэта была камуністычная ўлада, вельмі клапацілася пра літаратуру. Правда, гэта быў такі своеасаблівы клопат з даволі жорсткім ідэалагічным кантролем. Вось скажыце, ці лічыце вы, што ў сённяшняй Беларусі пісьменнік можа адчуваць свабодным, бо ніхто ж нібыта вось ні вам, ні вашым сябрам не дыктуе, пра што пісаць. І як увогуле павінна фармавацца ўзаемаадносіны пісьменніка і ўлады? Ці ўвогуле ўлада павінна неяк ну, спрыяць ці дапамагаць пісьменніку? Я выхаваны пры тым самым таталітарным рэжыме, пра які ты толькі што сказаў, у якім былі вельмі розныя рэчы. Гулагі былі, былі псіхушкі для літаратараў, якія не згодныя былі з тым рэжымам. Але для тых, хто больш-менш паводзіўся кампрамісна, былі даволі прыстойныя ўмовы існавання, і я б нават сказаў шыкоўныя. Шыкоўныя не ў сэнсе, хоць у гэтым сэнсе там заробкаў нейкіх матэрыяльным, а ў тым, што гэта імперыя і гулагаў, і ўсё астатняе была яшчэ вялізнымі літаратурнымі падмосткамі ад Уладзівастока і да самага Бярэсця. І на ўсіх гэтых падмостках я ў свой час адстаяў. І, канешне, не стану зараз маніць, што я толькі пра тое думаў, як бы гэтыя падмосткі пад маімі нагамі загарэліся, ці выбухнулі. Не, я атрымліваў ад гэтага эстэтычнае задавальненне. Гэта быў той зваротны гук, зваротная мелодыя, зваротная музыка, якая цябе энергетычна запальвала, і ты пісаў насустрач нейкія тэксты. Мне гэта ахапіла ўжо асабіста мне. І такой вялікай драмы асабістай творчай я не адчуваю. А вось у тых, хто ідзе ўжо за мною, асабліва у тых літаратараў, якія прыйшлі ў літаратуру ўжо найноўшы час, якія па сутнасці існуюць у замкнёнай прасторы, у замкнёнай, можна сказаць, у нейкім гетта амаль што літаратурным, калі не лета аб'яднання. Гэта, канешне, недабор адчуваецца. І тут бы ўлада, калі б яна была іншая, калі б яна не разумела справу так, што любы таленавіты чалавек, які піша па-беларуску, з'яўляецца яе, калі не ворагам, то праціўнікам, гэтым таленавіным людзям, калі не рэальныя умовы, то хоць бы ілюзію гэтых умоў магла б стварыць, адкрыўшы ім, скажам, нейкія шляхі праз тэлебачанне, праз радыё, праз масавую прэсу. Але гэтага не робіцца па прычынах. На жаль, гэта не робіцца па тых прычынах, пра якія мы ўсе ведаем. Наш сённяшні госць, паэт Уладзімір Некляеў. Уладзімір Некляеў быў аўтарам верша, напэўна, першага мастацкага твора, прысвечанага сёння ўжо легендарным дзядам 88-го году. І яму належыць параўнанне, якое ўжо таксама стала гістарычным, што на дзяды ішоў на топ, а вяртаўся народ. Ну, у вершы, калі даслоўна, там амаль народ. Учора, Уладзімір, вы былі, бралі таксама ўдзел у шэсці на дзяды ў Менску і прыйшлі на ўсходнія могілкі. Чаму вы гэта зрабілі? Ну, па той жа прычыне, па якой я хаджу на ўсходнія могілкі штогод, ну, калі толькі я тут бываю ў гэты час. Я не толькі на ўсходнія могілкі схадзіў, я паспеўшы ў крава на могілкі да родных. Наогул я не зусім зразумею вот эту дыскусію абсалютна дурную, там, дзе трэба было збірацца, каму збірацца, у дзве калёны ці ў адну. Дарэчы, па-моему, сёння правільна заўважыў Баршэўскі, што гэта, ну, не той тэмат, па якім трэба нейкую дыскусію налажваць. У нас нейкія чаканні ад гэтых дзядоў, з тых дзядоў 78-го года, пераважна палітычныя. Я ўжо такіх чаканняў не маю. Я не ішоў, скажам, на ўсходнія могілкі, спадзяючыся ўбачыць, як там знаёмыя, там тысячы зноў людзей, дзясяткі тысяч, як гэта было 20 гадоў назад. Не, і проста я не магу ўявіць сабе, каб на могілках сабралася столькі людзей і тапталі гэтыя магілы. Ну, прыйшлі тыя, сколько там, 2-3 сотні чалавек, якія прыйшлі з разуменнем, унутраным разуменнем таго, дзеля чаго яны прыйшлі, і з тым духам, з якім яны прыйшлі на гэтыя могілкі, ціха пастаяць, запаліць свечкі, скласці кветкі і сказаць словы Быкаву, Ткачову, Караткевічу. У нас, на жаль, сама традыцыя гэтых дзядоў, у вёсках яна нармалёвая, а ў гарадах яна не ў Менску, ва ўсякім выпадку, ператварылася таксама ў нейкую палітычную акцыю, што мне асабіста неяк трошкі ў поперак, шырам сказаць. Уладзімір застаецца з намі на тэлефоннай сувязі, а цяпер я прапаную разам паслухаць апытанне, якое правёў наш корэспандэнт Міхал Карневіч у горадні. Ён задаваў пытанне, як часта вы наведваеце магілы продкаў. Кожны год. Я бываю там кожны год. З якіх нагод выходзіце? Ну, каб пачціць памяць сваёй бабулі, дзядулі. Я хожу толькі, каб паставіць свечку. Не толькі там, калі дзяды, а і дзень пахавання, дзень народзін, іменіны. Так, каб прыбрацца трошкі, каб было чыста. Таму ж яшчэ, што іншыя могілкі заброшаныя і зарастаюць, і трэба не толькі у сваіх даглядаць, але трэба і на чужых прыбрацца трошкі. Кожны год ходзім, ну, два разы ў год, бо гэта, я лішу, такі праздник, на які абавязкова трэба хадзіць, працаць могілкі. А вы? Я таксама хожу на могілкі, памінаю, малюся. А у вас як это здараецца? Ну, мы з бацькамі ходзім раза 4 ў год. Вот пятніцу хадзілі. Бацькам памагаю, ну, щоб было чыста. Я сейчас живу в Гродно, а родители живут в Гродненской области. То есть, когда приезжаю, да, я стараюсь ходить туда. Ну, як часто это у вас здараецца? Ну, раз в год точно получается. Может, чаще, может, два раза в год. Очень редко. Как правило, по большим праздникам, когда уже родители

Ну, потому что как бы он обещает вывести войска из Ирака, и это как бы обнадеживает. Да. Конечно, нет. Чернокожий президент в Америке. Нет. Удивительно вообще, честно слово. Какая нам разница, кого выбрали? Мы живем в Беларуси, мы переживаем за свою страну. А там, кого выбрали, нам все равно. А я вообще не знаю, кого там выбрали, я далека. Мы не за расовость абсолютно. Нам все равно, кого там выбрали. Большинство ведь чернокожих было за него. Из-за этого и считаю только. А второй, который баллотировался, он как бы уже возраст у него такой. В возрасте был. А этот молодой, энергичный. Поэтому, мне кажется, его выбрали. И политика у него такая была. Неплохая. Если честно, именно сказать, некоторых поражает этот момент, что чернокожий. Но мне кажется, именно там, где настоящая демократия, там, возможно, независимо от цвета кожи, человек может быть выбран. А пытание на улицах городни проводил наш корреспондент Сергей Астраўцоў, а с нами на телефонной связи в Вашингтоне сябра президиума Рады БНР Олеся Сёмуха. Спадарня Олеся, вось, як бы вы прокоментовали гэты выказывание гарадзенцаў? Ну, ведаеце, Сергей, выглядае, што шмат людзей досыць добра паінфармаваныя, гэта прыемна. А іншая частка людзей была трохі здзіўленая, што чарнаскуры амерыканец здолеў быць абраны. У пэўным сэнсе шмат здзіўлення гэта выклікала нават у тых, хто галасаваў за Абаму. Нават тых, хто ведаў і бачыў все вынікі всіх апытанняў, што ён наперадзе. І цяжка было паверыць, што нарэшце краіна здолее зрабіць аж такі крок наперад. Вы, вядома, ведаеце, што дэмаграфічная сітуацыя ў Злучаных Штатах увесь час мяняецца ў бок павелічэння колькасці этнічных меншасцяў. Але іх яшчэ не столькі шмат, каб яны маглі сапраўды дыктаваць вынікі выбараў. І тым не менш ён здолеў пераканаць вельмі розныя групы насельніцтва, не маючы абсалютнай большасці сярод этнічных меншыняў, ён здолеў сабраць вось гэты кансэнсус. І калі вы паглядзіце на вынік, ён у два разы абышоў Джона Маккейна у электаральных галасах. Гэта проста неверагодны мандат, які ён атрымаў. І ён атрымаў гэты мандат не толькі з традыцыйна дэмакратычных штатаў, але і з кансерватыўных, рэспубліканскіх штатаў. А таксама, як я казала раней, беласкурыя мужчыны традыцыйна галасавалі за рэспубліканцаў. Я думаю, што не толькі гарадзенцы здзіўляюцца, некаторыя гарадзенцы гэтаму здзіўляюцца, але некаторыя амерыканцы гэтаму здзіўляюцца. Ну, але гэта прыемны подзіў. Я зноў-такі лічу, што гэта дэманстрацыя таго, што сістэма і культура здольная да адаптацыі і самакарэкціроўкі пасля 8 гадоў прэзідэнцтва Буша. З грамадзянкай США, сябрам Рады БНР Алесій Сёмухой, гутарыў Сергей Навумчык. Доследы свабоды. Пасля адкрыцця ўчасткаў для галасавання пачаўся адлік гадзінаў на вяршыні ўлады для гаспадара Белага дому прэзідэнта ЗША Джорджа Буша. У палітычнай гісторыі, сярод іншага, ён застанецца яшчэ як прадстаўнік сям'і, якая дала свету двух прэзідэнтаў. Паміж Бушам старэйшым і малодшым Амерыкай кіраваў Білл Клінтон. Такіх выпадкаў не шмат, нават у аўтарытарных краінах, дзе ўлада наўпрост пераходзіць ад бацькі да сына. Але падазраваць Бушу ў клянавасці не выпадае. Абодва прайшлі свой шлях ва ўмовах дэмакратычнага волевыяўлення амерыканцаў. Між тым, сямейны пратэкцыянізм у палітыцы справа нярэдкая нават для Еўропы. Тэму сваяцтва ва ўладзе даследаваў Ігар Карней. Сусветны досвед паказвае, чым меней правоў маюць грамадзяне краіны, тым большая верагоднасць атрымаць дынастыю ва ўладзе. У паўночнай Карэі манаполію на дзяржаву прыватызавалі кімы. На Кубе ўлада перайшла па гарызанталі ад кастра да кастра. У Азербайджане эстафету Гейдара Алиева падхапіў ягоны сын Ільхам. Іншыя кіраўнікі дзе намёкам адзей наўпрост кажуць, што народ мусіць прызвычайвацца да новых спадкаемцаў. Паступова ўвасабляе ў справу заявы Александра Лукашэнка, які адразу казаў, што не бачыць на чале краіны слабых Віктара ці Дмітрыя Лукашэнкаў, затое спадзяецца на ўнікальнага малодшанькага. У краінах нават з мінімальнымі праявамі дэмакратыі такое доўгатэрміновае планаванне практычна выключанае. Аднак сваяцтва ў шэраг архаізмаў перайшло не ўсюды. Некалькі гадоў таму дэпартаваны з Беларусі журналіст Міхаіл Падаляк цяпер уладальнік піяр-агенцтва ў Кіеве.